गंगा जल। आचार्य जी, अभी ज्यादा समय बचा नहीं तो मैं आप मुझे आपको आपसे एक प्रश्न था लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। बोलिए। तो आपने बताया था कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, वो व्याप्त होकर भी इस सृष्टि का का पार्ट नहीं है, उससे अलग है। और आपने बताया था कि ईश्वर चेतन है, हाँ, और पृथ्वी जड़ है। अभी आपने ये भी बताया था कि ये जो मन बुद्धि जो है ये सत्व रजस तमस ये जो पार्टिकल्स है प्रकृति के उसके द्वारा बनता है, तो ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। लेकिन मन और बुद्धि ये सब तो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो कोई मतलब सब पकड़ नहीं सकते उसको, तो वो जड़ कैसे होगा? अच्छा, बताइए जो चीज कर सकते हो क्या होगा? मतलब भाव भाव में, लेकिन क्या बोलते हैं उसका, जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि जैसे जो फीलिंग होता है, जैसे आपका जो फीलिंग है वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बताइए, आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पकड़ सकते हैं? एक तरीके से कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि आप उसको मतलब ऐसा मशीन में पकड़ सकते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड्स डाल के कर सकते हैं। जैसे जैसे जो एक ऐसा मशीन आता है उसको कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो उसमें आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से आप ये प्रोटॉन को घुमा सकते हो और उसको जहां आप चाहो वहां भेज सकते हो। तो एक तरह से वो उसको चिमटा से नहीं पकड़ सकते, लेकिन कोई और वस्तु से पकड़ सकते, जैसे मैंने आपको बोला ना, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको पकड़ सकते हो। सबसे अंतिम तत्व, मतलब आप कैसे, उसका मतलब क्या हुआ? माने जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता उसको पकड़ सकते हैं? माने ऐसा है कि कोई भी पदार्थ है ना, करते होते हो करते करते जब उसके बाद ना ऐसा पदार्थ तो मतलब हर जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, जैसे लोग उससे सबसे छोटे से छोटे छोटे में भी और छोटे पार्टिकल्स ढूंढ निकालते हैं लोग तो तो अभी बोल ढूंढ तो अभी निकालते हैं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे सूक्ष्म है, जहां तक पकड़ने का सवाल आप कर रहे हैं, तो पकड़ने का सवाल, हाथ से ही हर चीज को नहीं पकड़ा जा सकता, पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे ही मन को भी पकड़ने का तरीका है, मन को भी पकड़ा जा सकता है, परंतु मन इतना सूक्ष्म है कि उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हाँ, उसका हम आत्मा से समाधि में साक्षात्कार कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल है ना जी, वह सूक्ष्म तत्व है, उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। ऐसे ही वैदिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह ही मन में सक्रिय तमस है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि जड़ का मतलब ऐसा नहीं कि जिसको सिर्फ हाथ से पकड़ा जा सकता है, बट किसी तरह उसको अगर आप पकड़ सकते हो तो वो जड़ के अंतर्गत आ जाता है। नहीं, जड़ का तो ऐसा नहीं, ये सब तो नहीं है। परमात्मा को, यदि आत्मा को पकड़ने का मतलब है कि आत्मा को यदि हम जान जाते हैं, परमात्मा को इसका विषय है, वो थोड़े कि परमात्मा जन्म गया, आत्मा जन्म गया। जड़ का मतलब है कि जिसमें चेतना नहीं है। अच्छा, तो आप फिर ये बताए कि चेतना क्या है फिर? चेतना का मतलब ये होता है कि मैं मने ज्ञानाधिकरण आत्मा, चेतन उसका नाम है जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान का जो आधार है, ज्ञान का जो आधार है उसको कहते हैं चेतन, उसी का नाम है चेतना, कॉन्शियस इसको कहते हैं, कॉन्शियस। तो वो जो है ईश्वर और आत्मा, दो कॉन्शियस दो है, और इसके अलावा जितने भी पदार्थ है जो बचा हुआ है सब जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। इन दोनों के माध्यम से ही जो जड़ पदार्थ में गति होती है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में गति चेतन चेतना से होती है, चेतन व्यक्ति से, मनुष्य जो है चेतन है, उसने उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट इत्यादि लगा करके फिट कर दिया है कि कारण उसमें गति हो रही है। यदि चेतन चेतन उसमें यदि चेतन का सहयोग उसमें न हो तो वह कंप्यूटर गति नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी चेतन है? एनर्जी तो एनर्जी जड़ है, एनर्जी एनर्जी जड़ है, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी किसी वस्तु का होता ना जी, जरूरी नहीं, जैसे मतलब जो ये जो लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट कोई वस्तु नहीं है, लाइट सिर्फ वेव्स है। वस्तु नहीं है, वस्तु ही है, परंतु वो वस्तु नहीं है, आज का विज्ञान वाला वस्तु नहीं, आज जिसको वस्तु की व्याख्या करते हैं। लाइट जो है वह भी एक वस्तु है, वह भी एक चीज है, वह भी एक पदार्थ है ना जी, वह विज्ञान की भाषा में, मतलब वेद वेद विज्ञान की भाषा में, जो सांग इसमें जो है वैशेषिक ग्रंथ में बताया कि 6 प्रकार के पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 पदार्थ हैं, द्रव्य भी पदार्थ है, और द्रव्य के अंदर जो गुण है वह भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य भी पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है, समवायी पदार्थ है। तो ये सब 6 पदार्थ हैं, और उसमें से आज का विज्ञान द्रव्य को ही पदार्थ मानता है, और द्रव्य में भी जो है सभी को द्रव्य, हमारा जो द्रव्य है, हमारा जो हमारे वेद विज्ञान की भाषा में जो द्रव्य है वह द्रव्य जो है ठोस लिक्विड और गैस तो है ही द्रव्य, माने पृथ्वी जल अग्नि वायु तो द्रव्य है ही, परंतु आकाश को भी द्रव्य कहा है, दिशा को भी द्रव्य कहा है, मन को भी द्रव्य कहा है और आत्मा को भी द्रव्य कहा है। माने परमात्मा भी द्रव्य है, जीवात्मा भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है और आकाश भी द्रव्य है। द्रव्य तो जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो विज्ञान, हमारा जो द्रव्य की परिभाषा है उसके आधार पर आज जो द्रव्य कहते हैं, जिसको द्रव्य कहा गया है, आजकल विज्ञान जिसको द्रव्य कहता है, हमारे परिभाषा में वह भी आ जाता है, परंतु तो उसकी परिभाषा में हमारा द्रव्य नहीं आता। तो फिर आप जब भी बोलते कि ज्ञानाधिकरण करणम चेतन, और ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। ज्ञान का जो अधिकरण है वह आत्मा है। तो चेतन ही आधार होता है ज्ञान का, जड़ नहीं होता है। बताइए, कंप्यूटर ज्ञान का आधार है नहीं, क्या? वो जो आपका घर है वो घर ज्ञान का आधार है? ज्ञान का आधार है चेतन। चेतन की परिभाषा ही वही है कि जो ज्ञान का आधार है। जब तक मैं इस शरीर में हूं तब ही ब्रेन काम करता है, जब मैं इस शरीर में हूं तभी आंख काम करता है। यदि ब्रेन अभी जीवित है, आंख जीवित है, पर यदि मैं निकल जाऊंगा एक्सीडेंट में तो ये ब्रेन तुरंत डेड हो जाएगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, आंख काम नहीं करेगा। तो मैं जो हूं तभी, मैं जो चेतन हूं तभी तक ये शरीर काम कर रहा है। ऐसे परमात्मा जो चेतन है वह जब तक है इस संसार में तभी तक संसार है। तो परमात्मा सदा रहता है, संसार भी सदा रहता है, प्रभाव से अनादि है संसार। तो इसको यह है कि मोटे भाषा में, मोटे तौर पर यदि समझना हो जड़ को, तो जिसमें चेतना नहीं, मन में चेतना नहीं है, बुद्धि में चेतना नहीं है, आत्मा के द्वारा बुद्धि में चेतना आती है, आत्मा के द्वारा मन में चेतना आती है। कंप्यूटर में जो चेतना है वह साइंटिस्ट के द्वारा है, नहीं समझे? चेतन की तरह दिखता है कंप्यूटर कि हमने यहां पर एक किया और अपने आप ही रिप्लाई आ गया, आपने जैसा फिट कर दिया तो लगा कि कंप्यूटर ने अपने आप रिप्लाई कर दिया। तो चेतन की तरह जो दिख रहा है उसमें जो चेतना आई हुई है किसके कारण आई है? कंप्यूटर में जिसने बनाया उसके कारण। किसने बनाया उसके कारण है, वो है मेन चेतना, और उसके कारण इसमें चेतनता दिखती है, चेतना ही दिखती है। वास्तव में कंप्यूटर चेतन नहीं है, उसमें चेतना ही नहीं, उसमें तो फिट कर दिया है, उस चेतन ने उसमें चेतना को फिट कर दिया है। ऐसे ही आत्मा चेतन है और उसके कारण मन में गति है, उसके कारण बुद्धि में गति है, उसके कारण चित्त में अहंकार में गति है। तो इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार एक जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है, ये भाव नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये लोग यही समझता कि मन क्या है जी, मन एक भाव है, मन एक बस वो विचार है, वो मन है। नहीं, मन थोड़ा विचार है, मन से आत्मा विचारता है, संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि से किसी का निश्चय करता है। तो जिससे निश्चय करता है वो भाव नहीं है, उसमें भाव है, मन के अंदर भाव होता है। आत्मा मन के अंदर भाव पर विचार के माध्यम। इसलिए जैसे आपके सामने कंप्यूटर कंप्यूटर रखा हुआ है, जैसे आपके सामने पुस्तक है, परंतु वह स्थूल है, इसको हम हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन, मैं क्या बोलते हैं, जो जिसका है उसके आधार पर कर सकते हैं। इसी तरीके से मन भी है, हर चीज को आंख से नहीं देख सकते, हर चीज को कान से नहीं सुन सकते। तो ऐसे ही मन को आंख से नहीं देखा जा सकता, मन को हाथ से नहीं छुआ जा सकता, इतना सूक्ष्म पदार्थ है वह कि हाथ से नहीं छू सकते, उसको समाधि अवस्था में साक्षात्कार किया जाता है। ध्यान के माध्यम से भी, अभी जो आप ये कर रहे हैं विचार करें, ध्यान के माध्यम से हुआ, ध्यान के माध्यम से अनुभव तो होगा परंतु साक्षात्कार नहीं होगा। समाधि में ही मन का साक्षात्कार होगा, हर चीज का, हर चीज का साक्षात्कार समाधि में होता है। ध्यान में जो होता है, ध्यान में विचार होता है, जिसके संबंध में विचार कर रहे हैं तो उसके संबंध के मात्र विचार होता है। ध्यान में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, किसी वस्तु का प्राप्ति नहीं होता। ध्यान करते करते करते करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह विचार समाप्त हो जाता है, वह वस्तु सामने आ जाता है। समझ गया जी? तो परमात्मा भी एक द्रव्य है, जीवात्मा भी एक द्रव्य है, मन भी एक द्रव्य है, परंतु इसमें से यह है कि मन जो है जड़ द्रव्य है और जीवात्मा और परमात्मा चेतन द्रव्य। समझ गए जी? ये मेडिटेशन में साक्षात्कार होगा। आप इसको इस रूप में क्रम से मेडिटेशन कीजिएगा। सबसे पहले परमात्मा ने रितं च सत्यं च विधात् तपसो, ये मंत्र याद है ना? नहीं, अंधा में है। अच्छा, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, सांख्य रतन का मैं बताता हूं। सबसे पहले परमात्मा ने सत्व रजस तमस तीन जो पार्टिकल है इनमें क्षोभ पैदा किया अपने सामर्थ्य से। तो उससे पहले, सबसे पहले परमात्मा ने उस प्रकृति से इंबैलेंस, जब प्रकृति हो गया, रोग पैदा होता है इंबैलेंस में, तो सृष्टि एक रोग है ना, विकार है ना जी, तो इंबैलेंस हुआ प्रकृति, तो उससे सबसे पहला जो तत्व बना हुआ महत्व बना। सबसे पहले क्या बना जी? महत्व, बुद्धि तत्व। महत्व को ऋषियों ने बुद्धि तत्व कहते हैं, महत्व। और महत्व से फिर अहंकार बना। महत से क्या बना जी? अहंकार। और अहंकार से, अहंकार से दो चीज बना, एक जो है तन्मात्रा बना। अहंकार को आप इस रूप में कहेंगे कि अहंकार नाम का जो तत्व है, उस अहंकार में, जिस अहंकार में तमो पार्टिकल्स की अधिक मात्रा है, उससे तन्मात्रा बना। और जिस अहंकार में सत्व पार्टिकल्स की अधिक मात्रा है, उसमें भी तम है, उसमें भी रज पार्टिकल, परंतु सत्व पार्टिकल्स अधिक है। तो सत्व पार्टिकल्स वाले अहंकार तत्व से पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन बना। समझे? और वह जो अहंकार तमो पार्टिकल्स, अधिक तमो पार्टिकल्स वाले जो अहंकार तत्व जिससे तन्मात्रा बनाता शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे फिर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का परमाणु बना। अब बना है परमाणु, परमाणु से भी सूक्ष्म है ये सब। तो वो परमाणु, और उस परमाणु का जब आपस में संघात हुआ तो ये पृथ्वी रूप में, जल रूप में, अग्नि रूप में, वायु रूप में, इत्यादि इत्यादि रूप में हिरण्य गर्भ बना, उसमें फिर फटा, फिर ये इस तरीके से। अच्छा, तो ये क्रम है। तो जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते समाधि होगी, तो ध्यान करेंगे तो ध्यान में इस तरीके से विचारिए कि प्रकृति वह चीज है जो सबसे अंतिम तत्व है। समाधि में आपको प्रकृति का भी साक्षात्कार होता है, मन का भी साक्षात्कार होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप हमें देख रहे हैं, इसी तरीके से समाधि में साक्षात्कार होता है। ध्यान में उसका केवल आभास होता है। ध्यान में क्या होता है जी? आभास। हाँ, ध्यान से बहुत ऊंची चीज है समाधि। और ध्यान में भी आभास तब होगा जब उस तरीके का ध्यान करेगा। आजकल जो ध्यान सिखाया जाता है इसमें कुछ नहीं होना, रखिएगा। अभी जो कुछ भी लोग सिखाते हैं ध्यान, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, परंतु जो भी ध्यान सिखाते हैं, मैं भी गया हूं ध्यान सीखने के लिए गया हुआ हूं, तो इस सब ध्यान से वो फिर साक्ष उसका आभास भी नहीं होगा। मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, सब का आभास नहीं होगा। उसके लिए वो प्रयास करना पड़ेगा, उस तरीके का ध्यान करना पड़ेगा जो कि अभी मैं बता रहा हूं। इसमें बैठ गए और बैठ करके पहले अहिंसा तत्व इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन और विचार किया, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह सौ संतोष सपरिचारी, और उसके बाद फिर जो है स्वाध्याय जब आप करेंगे, माने सौ संतोष तप स्वाध्याय पर जब आएंगे तो स्वाध्याय में इस पर विचार कीजिए, मैं कौन हूं, शरीर क्या है, शरीर का निर्माण किससे हुआ है, इस तरीके से तो फिर आपको फील होगा, फिर अनुभव होगा। समझ गए जी? और कोई शंका नहीं आचार्य जी, इस पर और विचारिएगा। हाँ। कल का क्या प्रोग्राम है आपका शाम का? कल पता नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा। कल यदि समय में दबवाते दोनों व्यक्ति आइए सामने। कहाँ पे? मंदिर में। अच्छा, कल क्या हो रहा है वहां पे? कल कल जो है मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दंतो ने संस्कार कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सीमंतो ने संस्कार, समझ गया ना? हाँ हाँ हाँ, तो सीमंतो ने संस्कार हमारी पत्नी को, अब जो हमें जो पुत्र होने वाला है तो उसके लिए जो है हम संस्कार कर रहे हैं। तो कल शाम में 5:30 बजे हम शुरू करेंगे। अच्छा, हो सके तो आ जाएंगे आचार्य जी। हाँ तो आइए, मंत्र पाठ करें। हाँ।